אני רק אסביר את השיר כפי שהוא היה לפני הלחן, בכל פעם שהיא. בכל פעם שהיא שותה, מים זורמים למיטה. בכל פעם שהיא שותה מים, זורמים למיטה. בכל פעם שהיא שותה מים זורמים למיטה. בכל פעם שהיא שותה מים זורמים למיטה, בכל פעם שהיא. עכשיו אני מתחיל. שיר שיר בעקבות אזם אזם. אומרים שצריך להעז כדי להצליח. אני אומר שצריך להעז להעז כדי להצליח להצליח. אומרים שצריך לחלום ואז אפשר להעז. אני אומר שצריך לחלום לחלום ואז אפשר להעז להעז. מה שלא אומרים זה מה צריך כדי לחלום. אני אומר שכדי לחלום לחלום צריך לפחוד לפחוד, או לפחד לפחד, או לפחד לפחוד, או לפחוד לפחד. שיר אהבה. אין דבר כזה שיר אהבה. לאלו שיש להם אהבה אין צורך בשיר, וכשאין צורך אין זה שיר. ואלו שאין להם אהבה צריכים אהבה, לא שיר, אלא אם כן השיר הוא אמצעי להשיג אהבה. אנחנו כותבים כדי להיות נאהבים שירי תחבולה, ולכן כדאי לערוך סימולציה, למדוד את אפקטיביות השיר, לבדוק מחקרית כמה נאהבים אנחנו לפני השיר ואחריו. כשהוא עובד, שיר התחבולה הוא שיר אהבה עצמית. וכשהוא לא, מה זה משנה בעצם? מה כבר יש לנו להפסיד? מעשה בחמישה בלונים. זה השיר, אני קורא, כתבתי 9 ספרים, אני קורא מכולם חוץ מאחד, אבל השיר הזה כתבתי אותו בהפסקת אש, לא כותב במלחמה. הוא מדבר על אנשים שחוגגים יום הולדת לחברים שלהם בבתי הקברות. מעשה בחמישה בלונים. בלון הליום כסוף בצורת הספרה 2. מימין לו, בלון הליום כסוף בצורת הספרה 0. בלון הליום כסוף בצורת הספרה 2. מימין לו, בלון הליום כסוף בצורת הספרה 4. ובאמת השנה היא 2024. קבוצת צעירים סביב שני הקברים. מציינים? לא, חוגגים יום הולדת לחבריהם שנפלו. חלקם על מדים, חלקם לבושים כמו אנשים רגילים. שני קברים, אליהם קשורים 4 בלונים. הבלון החמישי הוא הגדול מכולם. צבעו לבן, צורתו היא אולי הספרה 0, והוא מרחף בשמי עזה. אוקיי, 8:14, נקרא. שני שירים ישנים. רגע. מצב השירה. כשאת רוצה להשוויץ בי, את לא אומרת, הבן זוג שלי משורר, אלא, הבן זוג שלי בונה רובוטים. שיר סייבר סקפטי. מצאתי מכונת שירה ובה היה כתוב, תכנת אותי כי היצירה היא פרי עמל חישוב. לא רגש ולא טכניקה, ועוד דבר חשוב, כשתסיים השמד אותי מבלי להיות עצוב, כדי שבעתיד לבוא לא תשתמשו בי שוב. אוקיי. אז זהו, אז קראתי שיר על אשתי, אבל רציתי לשמור איזשהו שוס רגע לרגע שהיא תגיע. המקרר. על המקרר מגנט גדול, ועליו כתוב בגדול, היום אני מרגיש. תחתיו 9 תמונות של אימוג'יז לצד שמות תואר המייצגים 9 מצבי רוח שונים. הוא מגנט נוסף בצורת מסגרת שאפשר להקיף באמצעותו את אחד המצבים. כרגע המגנט על fabulous. אבל אני לא מרגיש כמו שום אימוג'י. אני לא מאמין למקרר. היום אני מרגיש פוליטי. אני מרגיש שלתחום את מצב רוחם של אחרים זה ימין. לקבל את מצב רוחם זה שמאל. לקבוע להם מה לחשוב, ימין. לתת להם לפרש בעצמם, שמאל. לכפות את שמות התואר שלי, ימין. להשאיר להם לחשוב על תארים, שמאל. סימני קריאה, ימין. סימני שאלה, שמאל. שלושה סימני קריאה. לכפות עליהם להזדהות איתי, ימין. לתת להם לבחור, שמאל. כתיבה שמחפשת לייק, ימין. כתיבה שמחפשת דיון, שמאל. לייק לישועת השם קיוויתי, ימין. ריבוי קולות, שמאל. ריבוי של אותו קול, ימין. כותב שמכונס בכותב, ימין. כותב שקורא לקוראים להתפזר, שמאל. כתיבה ישירה פשוטה וידועית וסגורה שמכתיבה לקוראים משמעות שנקבעה מראש עוד לפני כתיבת השיר, ימין. כתיבה סבוכה קשה, פתוחה ומתייחסת לעצמה שמעודדת את הקוראים ליצור משמעות, שמאל. אני לא מרגיש שכל דבר צריך להיות בהכרח ימין או שמאל. להרגיש שכל דבר צריך להיות בהכרח ימין או שמאל, זה ימין. מצד שני, כששואלים מישהו אם הוא ימין או שמאל והוא אומר שהוא מרכז או לא פוליטי, וזה ימין, והשואלים עונים, מישהו ימין אומר ימין, מי שמעשה זה אומר שהם שמאל, זה ימין. אבל היום אני מרגיש פוליטי לעומת מי שרוצים לקבל את האחרים בתנאים שלהם. מי שכותבים בצורה שכולם יזדהו איתם. כי בסופו של דבר, כולנו אותו הדבר, לכולנו יש מכנה משותף. אני מרגיש שאני לא רוצה מכנה משותף איתכם. אני רוצה להכיר בשונות של השונים ולא בשוויון שלהם. אני מרגיש שקבלת השונה שלכם נועדה להסתיר ביטול של אחרים אחרים. השלום מתחיל בתוכנו, זה ימין. הסדרים מדיניים צריכים להתבצע על ידי אנשי צבא לשעבר, ימין. כולם מדברים על שלום, אף אחד לא מדבר על ימין. אבל שמו, ככה אני מרגיש היום, כתבתי את זה מזמן, אולי מחר אשמע את דעתכם ודעתי תשתנה, שמאל. אולי יקרה היום אסון נורא באשמת האויבים שלנו ואומר עד כאן. ואולי יקרה היום דבר נפלא ואוכל להסתכל על המקרר ולומר לעצמי בחנות, אני מרגיש fabulous. ואולי החיים עצמם הם דבר נפלא. אני מרגיש fabulous. זה שם התואר שלי. ותאמינו לי, כדאי לכם שהוא יהיה שם התואר שלכם. הוא נגזר מהמילה הלטינית fabulosus, שפירושה משהו ששווה סיפור. ואתם לגמרי שווים. תודה למקום לשירה, ויש בפנים תערוכה שהושקעה היום על הקשר בין דוד אבידן ליונה וולך, וכתבתי מחוות לשניהם, ואני אקרא עכשיו מחווה שכתבתי לדוד אבידן, והיא נקראת מת אבידן, ויש לה שלושה חלקים. ממוחשב אידן, שזה אידן ממוחשב, אבא אבידן ואימא אבידן. לאו דווקא בסדר הזה. מת אבידן, ממוחשב אידן. לטעון כלפי אבידן שהוא מגלומן, זה לא בא בזמן. וגם אם זה נכון, מוטב היה לבחון. אבידן היה מגלה. אבידן היה אומן. ומכאן היה עולה, אבידן מגלומן. הוא טען שמחשב הוא בשביל משוררים טיוטתיים. והמחשב טען באמצעים שיטתיים את הטעון תיקון כלפי אבידן. אתה מתקתק שורה, אני מתקתק שורה. אבידן טען והמחשב טען, ושניהם התכוננו לשלוף מהזיכרון בגבורה. והיום בקרביו של מחשב תעודת פטירה, נחמה פורטה. בממוחשב אבידן גם המגלומן משורר טיוטה. אמא אבידן. אמא אבידן, באמת כה גדול, מדוע לא קמו לו מיד ממשיכים אבידנדשים? לא באותה רמה אבידנית, אבל לפחות באותו נתיב אבידן. אולי כי הוא הלכי מילים, הלכי מילים מרובות, בלי לעשות חשבון, כאילו מדובר בדיל מוזל, הלכים והלכים עד שהבדיל אזל, בדיל המילים שנבלל מבליל המילים שנבדל. אבא וידן. בבואי לדון את אבידן, בא אני לדון את אבי. אבי אבידן דן בעצמו את עצמו, אבי אבידן דן עצמו עצמו, אבידן דן עם עצמו, אבידן דן עם אבי, אך גם בעת שדן אבידן עם עצמו, לא דן אבידן על עצמו. אבי אבידן דן דן במת העצמו, בעת שדן אבידן עם עצמו, מת העצמו. הוא דמדם עצמו עד מת, דמדם עצמו עד מתה. דמדם עד מתה מת, דמדם עד אמת. דמדם עד אמתה, עד אמת המת, עד תבנת עצמו. דמדם ודמדם עד ירד לשורשו בראשו, משם עלה ודיגם, ושב ודמדם ודיגם, ודימם וגמגם ודגמם. הוא היה דוגמם, דוגמם מופת, עד מתה, עד מת, עד אמת המת, בבואי לדון את אבידן, אני מת השופט. אני רוצה להקדיש שיר לבן אדם שאיבד את ביתו, מטיל, ציבי גבע היקר. אני רוצה להקדיש לו את השיר שרשרת. היסטוריה נכתבת, ואז נכתבת היסטוריה נוספת, אך היא לא נוספת, היא דורסת, ואז דורסת אותה ההיסטוריה הבאה, הבאה עליה לחלותה אימה. ככה באה ההיסטוריה, בבלימה, חסרת סיכוי, בתאונת שרשרת של החתמה, ואז ניקוי. היסטוריות הן דבר עמוד, עבוד, כולה נכתבות על אותו עמוד, עמוד חשוף כמוס, ובו תוצאות חיפוש. בתוך ספר שלי, סנטר, שבו כתבתי במשך 24 שעות מה שראיתי בדיזינגוף סנטר, אני אקרא את בשירותי הגברים. בשירותי הגברים מנקה אישה, לא משיבה לי מבט, אבל אנחנו משחקים. כשאני מתיישב בתא, היא נכנסת לתא שלידי עם הגב וסחבה. ופולשת איתם לתא שלי. ואני מרים את הרגליים כדי לא להירטב. כשאני יוצא, היא מעדכנת טבלה בפינת השירותים. אם נרטבתי, נקודה לה. אם לא, נקודה לי. אני מוביל. לא יודע. מה שלא נפתח לא צריך להיקרא. כתבתי כמה שירים ממוחשבים, אני אקרא לכם שיר ממוחשב, פלינדרום, שזה שיר שקוראים אותו מהתחלה עד הזמן, שנקרא שגרה. הרגש שגרה, שגרה קופה, הפוך הרגש. כל שגרה קופה להפוך הרגש לך. שגרה קופה, הפוך הרגש, הרגש שגרה. זה עובד, תבדקו את זה בבית. המצאתי ז'אנר שקוראים לו בייקו, שהוא כמו הייקו, שירים קצרים, אבל השורה הראשונה והשנייה הן זהות, רק במשמעויות אחרות, והשלישית מפענחת. עונות השנה, עונות השנה למישהו אחר. העונות נותנות תשובה למישהו אחר. בין החולות, בין החולות, העיר. שם גרים שמגרים, פרוור יוקרה. מערבל בטון, מערבל בטון, צורם לחסר הבית השרוע מתקרבל. סס אלי, סס אלי קרב, העם. איזה זין, איזה זין היה לנו פעם. הפתיל קצר, הפתיל קצר, תשועות ממושכות. מורה בתיכון, מורה בתיכון על מגמה פמיניסטית. סופר מפורסם, סופר מפורסם על שטר שקיבל מבעל הון. תפוח מסוכר, תפוח מסוכר בלחץ ההמון. שלום שלום ואין שלום. משתתף בתוכנית טלוויזיה, משתתף בתוכנית טלוויזיה אחרת. עוד שנייה, עוד שנייה. תחלוף לעד. שואב האבק, שואב האבק עד נחנק. כתוב בעיתון, כתוב בעיתון השני דבר שקר. המפגינים נגד, המפגינים נגד השחת דעת. מחפשים אחר אמת, מחפשים אחר אמת, חסכונית. יוצר, יוצר איום. מחזיק המפתחות, מחזיק המפתחות סביב מעגל סוהרים. צאו להרים, צאו להרים עצמכם מאימת האדם. תום עידן הנייר. תום עידן הנייר נודע לסטודנטים, אך לא למרצים. הציניקן, הציניקן, נעלבת המציאות. אלו נוצרים את האש, אלו נוצרים את האש, ואז כולם משני הצדדים רצים לחרבן. כתבתי את זה לאהרון שבתאי לזכר טניה ריינהרט. אני אקרא עכשיו, נצר, מתוך ספרי קוד שבו כתבתי תוכנה שעוברת על כל התורה ומחפשת העיקויים. זה מתחיל בתהום ורוח. אלוהים מרחפת על פני המים. מרחפת על פני המים ויומר אלוהים יהי. נמדלג, וידבר את כל דברי השירה הזאת באוזני העם. ביד חזקה ובזרוע נטויה ובמורה גדול. חכם ונבון הגוי הגדול הזה, כי מי גוי גדול? על המרבים בדיבור, על אוזניך והיה בשבטך חוץ וחפרת. כתוב בתורה. שייקספיר. ויומר עשיו, הנה אנוכי הולך למות, ולמה? האדם שופך, דם האדם באדם, דמו יישפך. מקדיש לגלעד מאירי. גלעד לגלעד, משפחת הגלעדי, אלה בני גלעד. אלוהים עשה את האדם ואתם, פרו ורבו שרצו. ארס פואטי, השירה הזאת לעד בבני ישראל, כי אביינו. השירה הזאת לפניו לעד, כי לא תשכח מפי. יגור איתך גר, בארצכם לא תונו, אותו כאזרח. לא תישא פני דל ולא תהדר פני גדול, בצדק תשפוט. אביזרי מין, וכפתור תחת, שני הקנים ממנה וכפתור תחת. טרנטינו, תהרוג עלו, הוא אמר לי אחותי, היא והיא גם היא. שחיתות בסדום, ויביאו את לוט אליהם הביתה ואת הדלת. אשר יקלל את אביו ואת אמו, מות יומת, אביו. עקדת יצחק, המאכלת, וילכו שניהם יחדיו, ויומר יצחק. ויומר אבי, ויומר הנה נבני, ויומר הנה. אלוהים יראה, לא עשה לעולה בני, וילכו שניהם. ושיר לשלום עם מצרים, שהוא התחיל רע, ואני הופך אותו לטוב, שימו לב. מצרים ויר, ישראל את מצרים, מת על שפת הים. כמה זמן יש לי? כמה? דקה, שתיים, שיר, שניים, שלושה? שיר שניים. אחד קצר. אני מלמד את התלמידים, יש כאן כמה תלמידים שלי, קונסית, אז קונסית מ... הספר הראשון שלי. מוחים. אתה מנגב חומוס כפי שמנגבים זהה. אני מנגב את חומוס כפי שמנגבים דמעות. אוכלים ומוחים. לך הפיתה, לי הבצל. אני אסיים בשיר אנטי-מלחמתי שנקרא פצצה, נכתב על הסכסוך האיראני כמה עשרות שנים לפני מלחמת 12 ימים, עם כלבייה, והשראת המבם את אלן גינסברג. פצצה, פצצה, פצצה. הם פצצה. בומבה. בומבה. במי? בומבה. בהם. בומבה. מי פצע? מי פוצע? במי ההפצצה? מי בפצצה? מי רצה פצצה? מי שנפצע רצה? מי שנפצע פוצע? מי בפצצה? מי פיו פצע? מי שפיו פצע פיצה? מי נרצע? מי פצע? מי שפצע מיצה? מי שפצע ריצה? מי בבומבה? מי בבומבה? מי בא? מי בא? מי הבא? מי בבועה? מי בבא? מי בא? בא, מי באו בא, מי באו בא, בבוע, בוע באו בא. מי ראה, מי ראה בבוע, מי בבוע, מי בא, מי בובה, מי באו, מי הוא, מי בום. הם בום. הם רצו, הם פצעו, הם רצו ורצעו, הם רצו, הם ירצו, הם ירצו וירצו, הם רצו פצצה, הם ירצו פצצה, הם פצצה, אנחנו נמצא, אנחנו נפצע. מי פצצה? הפצצה היא הם? מי פצצה? הפצצה היא הם. אנחנו נפמפם, אנחנו נבמבם, נבמבם במ, נבמבמם, נבמבם במ דם. אנחנו נבמבם, אנחנו בהם, אנחנו או הם, אנחנו הם, אנחנו הם, אנחנו אנחנו, אנחנו אנחנו, הם הם, אנחנו אנחנו, הם בום. מי רצה? מי בום? מי פצצה? אנחנו פצצה. אנחנו בום, מום, טמטום, כלום, בום.